wszystkich. Połączenie, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przekroczone stany alarmowe i pierwsze podtopienia, niż genueński sieje spustoszenie. Nawałnice z deszczem i burze nie odpuszczą przez cały weekend. Narasta spór o współczesne witraże w katedrze Notre Dame. Południe Polski walczy ze skutkami ulew, jakie przyniósł niż Borys. Liczba interwencji strażaków w tym rejonie zbliża się do 900. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Relacja Jolanty Turkowskiej. Zagrożenie występuje głównie na rzekach lokalnych i strumykach. To tam może dojść do największych podtopień. Wieczorem Olszański Potok w gminie Strzegom wystąpił z brzegów, zalewając ulice i podtapiając pobliskie posesje. Całkowicie zamknięto drogę od strony Stanowic. W związku z utrzymującymi się opadami deszczu oraz wysokimi stanami wód wprowadzony został alarm przeciwpowodziowy w gminie Głuchołazy. Poziom wody w rzece Bóbr w Jeleniej Górze i rzece Kaczawa w Świeżawie na Dolnym Śląsku przekroczył stan alarmowy i nadal rośnie. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na rzekach Kwisa, Nysa Szalona i Nysa Kłodzka. Na większości pozostałych rzek w regionie woda nadal się podnosi, ale stany ostrzegawcze nie zostały przekroczone. W związku z zagrożeniem intensywnymi opadami IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty najwyższego trzeciego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Małopolsce i na Śląsku. We wszystkich tych regionach ostrzeżenia wydano do poniedziałku rano. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A przed nami cały weekend z ulewami, ostrzegają synoptycy. Jutro gwałtowne deszcze pojawią się w południowo-wschodniej części kraju, mówi hydrolog Jan Szymankiewicz. Im bardziej niebezpieczna sytuacja pogodowa rozpocznie się w południowo-wschodniej części kraju, czyli od województwa śląskiego, małopolskiego, przez województwo świętokrzyskie, podkarpackie, aż po lubelskie. Tam jutro głównym zagrożeniem będzie silny deszcz z burzami, więc ten opad może być również gwałtowny i niebezpieczny. Także tutaj nasi synoptycy ostrzegają, że w związku z występowaniem tych zjawisk konwekcyjnych, burz, silnego wiatru, nie wyklucza się także nawet pojawienia trąby powietrznej. Ze względu na pogarszającą się sytuację na rzece Biała Głuchołazka zamknięto most tymczasowy w Głuchołazach. Według prognoz suma opadów w ciągu najbliższych dwóch dni może przekroczyć 300 litrów na metr kwadratowy. 13 leków dotyczących chorób onkologicznych będzie refundowanych od 1 października. Dotyczy to m.in. raka wątroby i dróg żółciowych. Dotychczas pacjenci z tymi schorzeniami nie mieli nowoczesnej immunoterapii, mówi dr Leszek Kraj. Jest to przełom i skorzystają z tego wszyscy pacjenci, którzy mają zaawansowany, nieoperacyjny, rozsiany nowotwór dróg żółciowych i będą kwalifikowani do leczenia systemowego, ponieważ większość z nich będzie mogła takie leczenie otrzymać. Pacjenci apelowali o refundację tego leku od ponad roku. Minister infrastruktury zapewnił, że komunikacja z mieszkańcami dotycząca kwestii związanych z budową tunelu średnicowego pod Łodzią będzie lepsza. Dariusz Klimczak zwołał dziś w Łodzi spotkanie w sprawie uszkodzonych kamienic na trasie budowy tunelu. Podkreślił, że ich lokatorzy będą na bieżąco informowani o sytuacji. Zdecydowałem, że odbędą się spotkania z mieszkańcami poszczególnych wspólnot, poszczególnych kamienic. Na początku z mieszkańcami tej kamienicy, która uległa zawaleniu. Także obok kamienicy Bruchnika 44 i kolejno poszczególnych kamienic. Decyzją nadzoru budowlanego drążenie tunelu średnicowego jest czasowo wstrzymane. Nowoczesne witraże w katedrze Notre Dame to profanacja. Brzmi część historyków sztuki zniesmaczona pomysłem, którego zwolennikiem jest m.in. prezydent Emmanuel Macron. Odbudowana po pożarze katedra ma zostać otwarta w grudniu. Z Paryża Stefan Folzer. Współczesnym witrażom w Notre Dame sprzeciwia się Krajowa Komisja do Spraw Dziedzictwa i Architektury, organ doradzający resortowi kultury. Jej zdaniem projekt narusza międzynarodowe konwencje określające zasady konserwacji zabytków. Krytykowany jest fakt, że nowe dzieła zajmą miejsce cennych XIX-wiecznych witraży, które nie ucierpiały w pożarze. Konkurs, który wyłoni autora projektu, zakończy się w listopadzie, a realizacja nowych witraży ma ruszyć za rok. Zmienionych zostanie 6 witraży w południowej części katedry. Nasz bieg będzie miał swoje miejsce obok tych, które są już reprezentowane w katedrze. Tłumaczy prezydent Francji Emmanuel Macron. To kaprys prezydenta, uważa Didier Rickner, historyk i twórca petycji przeciwko nowym witrażom, którą podpisało ponad 180 tysięcy osób, w tym politycy opozycji. Pałac Elizejski broni się, tłumacząc, że współczesne witraże to pomysł paryskiej diecezji. Decydujący głos w sprawie będzie miał nowy minister kultury, który ma zostać powołany wraz z całym rządem w przyszłym tygodniu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie intensywnie cały czas pada na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a z upływem godzin zacznie padać także na Podkarpaciu. W sobotę już niemal w całym kraju deszcz, na wschodzie także zagrzmi, na termometrach od 15 do 23 stopni. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Oprócz przeżyć i wspomnień, tych nierozerwalnych więzi, trzymam trochę płyt i książek, ale bez presji, wiele lat w małym pokoju, cały czas bez stałej pensji, ale umiem dbać o swoje, ziomuś. Chwytam momenty, zbieram sobie swoją dyskografię, studio i koncerty, to najlepiej wciąż przemawia za mnie. Wprowadzam korekty, żeby żyć odpowiedzialnie i eliminować błędy, ale nie wiem, czy odpowiedź znajdę. Nie potrzebuję wiele, bliscy muzyka, święty spokój i jakaś perspektywa, żeby się nie gnieździć w tłoku, jeździć parę razy w roku w trasy Bałtyk czy Bieszczady, rozmawiać z ludźmi wokół, zostawiać swoje ślady. W każdym miejscu, w którym daję innym cząstkę siebie, szukam sensu w tej potrzebie. W sumie to jestem pewien, że materialny świat nie daje nam spokojnej głowy. Wolę dobrze spać, odrzucić strach i godnie pożyć, brat. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce, wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce, wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. niczego nie zabiorę w podróż gdzieś na drugą stronę lustra, a półprzytomny wspomnę twoje roześmiane usta. Moja kieszeń pewnie będzie pusta, głowa pełna retrospekcji. Nie bądź smutna, przecież ciągle jeszcze tu jesteśmy. Wciąż nie odrobiłem lekcji z życia w trybie zero ego. Mam tu do zrobienia więcej, zasadzić chcę swoje drzewo. Korzenie wrosną w ziemię, czerpiąc energię świata. Będziemy wzrastać razem, plemię, banda, krówa, tacha. I nawet gdzieś na końcu świata będę miał cię w myślach. Nawet jak cisza między nami stanie się tak dobitna i czas poskłada origami z naszych mocnych więzi, nic się nie stanie. Będę nosił cię w mojej pamięci. Na koniec naszej ziemskiej sesji tylko to jest ważne. Ci wszyscy ludzie piękni, uchwyceni w życia kadrze. Więc żyj naprawdę i każdej nocy śpi spokojnie. Codziennie pisz swoją historię, no i pamiętaj o mnie. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe. Garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat. Niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe. Garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat. Niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Niczego więcej nie chcę, nie. Niczego więcej nie chcę. Niczego więcej nie chcę. Yo. W tym miejscu miało być kilku raperów, ale nikt nie zdołał się dograć. Nie wiem, czy temat niektórych przerósł, czy moja wcześniejsza zwrotka była zbyt dobra. Jakiś czas temu pewnie miałbym problem z takim finałem. Nie wiedzieć czemu, dziś uśmiecham się i jadę dalej. Zostawiam w cieniu wszystkie sporne akcje. Tak jest, kroczę do celu, z piskiem wchodzę w zakręt. Sprawdź mnie, za którym czeka kilku z was i coś na wagę złota. Za którym czeka dobry czas i ludzie, których kocham. Odrzucam tempy strach i przestaję strzelać focha. Wciąż na straży swoich spraw, nowy staw na starych blokach. Nigdy życie na pokaz, zawsze życie dla wrażeń. Choć nie jeden kryzys dopadł, przeszliśmy przez to razem. Trzeba mieć odwagę przeciąć nadużywane relacje. Odnaleźć równowagę, zrzucić zawsze miłą maskę i wziąć na klatę szereg następstw, ponieść konsekwencje. Nie miej mi za złe, że próbuję wreszcie być kim jestem. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe. Garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat. Niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe. Garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce. SKB i Tomek Nowak Quartet na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Prezentowałem jakiś czas temu nagranie zatytułowane Little Tea, zastanawiając się nad okazją, czegóż to początek, jakiej to nowej historii początek, a okazuje się, że to jest już czas na świętowanie dziesięciolecia zespołu SKB i Tomek Nowak Quartet. Płyta 10 na 10 właśnie w ten piątek 13 września ma swoją premierę, a właściwie miała swoją premierę. Piąta płyta zespołu, o której mam nadzieję w jednym z naszych najbliższych spotkań w audycji Mało Obiektywnie opowie Państwu Bartłomiej Skubisz, SKB. Proszę zatem już czujnie szukać tej płyty. Ona już jest w sieci, w tak zwanym streamingu, no ale jak to w przypadku płyt kwartetu Tomka Nowaka i SKB bywa, na pewno trafi również i na nasze ulubione winyle. To pewnie też będzie jeden z tematów tej przyszłej rozmowy. z SKB-em w audycji Mało Obiektywnie. Piątek 13 to jest dzień, okazuje się, wielu premier i zapowiedzi nowych płyt. Następny zespół znają Państwo z Anteny Trójki od 40 lat, a może nawet i troszkę więcej niż 40 lat. Święty spokój, dobry vibe, SKB i Tomek Nowak Kwartet, a tuż za nimi kolejna ważna premiera z piątku 13, no tak się ułożyło w tym miesiącu. Dwa lata temu, to już były dwa lata, minęły dwa lata, nawet chyba ciut więcej, bo to chyba była wiosna 22 roku, mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem. Nie tak dawno w sumie, patrząc na historię tego zespołu, mieliśmy płytę, bardzo dobrą płytę, The Tipping Point, a tu proszę bardzo, zespół Tears for Fears, bo to oni przed chwilą zapowiadają nowy album Songs for a Nervous Planet, pieśni dla znerwicowanej planety. No to tytuł idealny, niestety idealny na te nasze niespokojne czasy. Album ukaże się 25 października, a nagranie, które przed chwilą Państwo usłyszeli w trójce w audycji Mało Obiektywnie, nosi tytuł The Girl That I Call Home. Naszą tradycją cotygodniową są spotkania z gośćmi i rozmowy o nowych płytach. Dzisiejsza już za chwilę. Tak dokładnie jak on. Nie widzi nikt, obiektywnie patrzy zza każdych drzwi, przygląda się bezczelnie. Wywołuje uśmiech, usztywnia tors. Często inni pudrują nos, dzięki niemu to, co było, trwa wiecznie. I ja tworzy obraz, rozświetla noc, pamięta dużo więcej, opowie coś na nowo po latach. Pamięta pierwsze kroki, maturę, ślub. Pamięta ciebie jeszcze, kiedy byłaś tu. Twoje czułe objęcia tak dobrze pamiętam. I'm not afraid to niewołane zdjęcie ukryte gdzieś w szafie na dnie. Albo to, które oprawione w złotej ramie wisi. Przywołuję znowu wszystko, wszystko mi. Znakomitym gościem audycji Mało Obiektywnie jest Piotr Scholz. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Dawno się nie widzieliśmy, dawno nie rozmawialiśmy, ale cieszę się, że okazja jest ku temu przednia, bo jest z nami twoja nowa płyta, która zabrzmi dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie przedpremierowo, gdyż album ukazuje się dokładnie kiedy? 6 października. I będzie to płyta zatytułowana... Sirens. To co to za syreny, Piotrze? No, jest to płyta, która jest dla mnie takim też swoistym wyzwaniem, ponieważ moje autorskie albumy, czyli moja pierwsza płyta Sweet the Road i moja druga płyta Birds from Another Planet, obie są na bardzo duże składy. Pierwsza jest na skład orkiestry jazzowej, druga jest na klasyczny big band. Ponieważ oprócz tego, że jestem gitarzystą, no to jestem oczywiście też kompozytorem i aranżerem, stąd faktycznie te, chciałem zawsze pokazać te moje możliwości. Natomiast ta płyta, stwierdziłem, że muszę zadebiutować w końcu na autorskiej płycie. W mniejszym składzie, tak? W mniejszym składzie i jako gitarzysta, bo na obu płytach nie gram. Tylko właśnie dopiero na tej płycie będzie można usłyszeć mnie jako gitarzystę. Czyli do tej pory gitarę twoją można było usłyszeć tylko w Wisdom Collective? Dokładnie tak. Mm-hmm. No, więc w sumie ta płyta jest dla mnie ważna właśnie z kilku powodów. Właśnie z tego powodu, że debiutuję na niej jako gitarzysta, ale też był to taki challenge, ponieważ chciałem nagrać płytę możliwie jak najbardziej kameralną, ale żebym jednak ten mój taki trochę kunszt aranżera i kompozytora mógł pokazać mimo wszystko, więc zdecydowałem się na troszkę nietypowe instrumentarium, bo bez basu. Tak naprawdę gitarę basową usłyszymy tylko w ostatnim utworze i tutaj jest gość specjalny z Właśnie, Brazylii. Właśnie, od razu cię muszę zapytać o to nazwisko. Frederico Eliodoro. Tak jest. Kto to jest? To jest znakomity muzyk brazylijski takiej nowej generacji, bym powiedział. On współpracuje z całą śmietanką brazylijskich muzyków, jak choćby Pedro Martins. I właśnie Frederico też jest, oprócz tego, że gra świetnie na gitarze basowej, to też świetnie gra na gitarze, śpiewa i jest producentem muzycznym, także jest po prostu chodzącą muzyką brazylijską, do której ja mam olbrzymią słabość. A czemu? Ponieważ no, uważam, że muzyka brazylijska w muzyce jazzowej jest taką, bym powiedział, ostatnią ostoją, jeżeli chodzi o budowanie pięknych melodii. I stąd jakby jest ta moja słabość, ponieważ ja... To jest po prostu moja droga. No ja zawsze będę cenić to jako muzyk, jako improwizator i kompozytor. Tworzenie w czasie rzeczywistym bądź nie, ale tworzenie naprawdę przepięknych melodii, ponieważ uważam, że jest to bardzo trudne. O, proszę bardzo. Na tej płycie tych melodii trochę mamy. 9 utworów. Ten pierwszy, który trafił do rozpowszechnienia i promocji, to Aparat, zamykający płytę. Ale gdybyś miał trochę więcej poopowiadać o tej muzyce, właściwie tak jak na początku zabrzmiało, to jakbyś się czuł, jakbyś znowu debiutował trochę. Że pierwszy raz gram na gitarze, pierwszy raz mniejszy skład. Jakie to uczucie, kiedy się wydaje taką płytę, no, po latach już bycia na scenie, bo ile to już lat na scenie? Wizz Up Collective to już jakieś 10 lat, prawda? No, 10 lat, a myślę, że zacząłem o wiele wcześniej już, zaraz, no jeszcze będąc w szkole, w sumie jak byliśmy w liceum muzycznym, to już miałem akurat bardzo taki fajny rocznik, mocny rocznik, bo właśnie tam grał Damian Kostka, Kuba Marciniak, więc my w sumie od lat licealnych ze sobą gramy. No i my już jeździliśmy na takie festiwale, na przykład Krokus Jazz Festival czy Tarnów Jazz Contest, pamiętam, byliśmy, więc w sumie bardzo wcześnie zacząłem taką, ale no powiedzmy, że to były takie troszkę licealne wyjątki. Natomiast od 2010, tak bym powiedział, że już zacząłem taką muzyczną drogę, karierę, już jak zaczął się okres studiowania. Dlatego, no faktycznie, trochę się tak czuję, ponieważ dużo mi takich emocji towarzyszy. Kolejny debiut na tej płycie, właśnie wspomniany utwór Aparat, jest de facto moją pierwszą taką od początku do końca napisaną piosenką, do tekstu. Wcześniej nigdy tego nie robiłem. I to jest de facto też taki mój debiut. To też twój tekst, tak? Nie. Aż tak nie. Tekst stworzyła Sandra Mika, znakomita wokalistka i songwriterka. Natomiast temat ja podałem. Natomiast to wszystko się tak pięknie zazębia, ponieważ zdjęcie na tę okładkę płyty zrobiła Justyna Śmidowicz. I to właśnie rozmowa z nią po jej wystawie fotograficznej właśnie mnie natchnęła, ponieważ tak rozmowa się potoczyła, że wskazała taką ciekawą i piękną wizję, że jesteśmy częścią historii danego aparatu. No i w sumie od tego się wzięło. To był taki po prostu motyw, który chciałem po prostu chciałem związać jakby ten temat i dłużej i ugryźć to w piosence, do których też mam ostatnimi czasy bardzo dużą słabość. Aparatu fotograficznego tego w tym poprzednim wydaniu analogowego, tak? Z filmem, który się prześwietlał, nie zwijał bądź zwijał i tak dalej. Mnóstwo było z tym problemów, ale jak to zupełnie inaczej wyglądało, prawda? Tak. Że ma się te 24 klatki bądź 36 do wykorzystania i człowiek, który się zastanawiał, jak tu nie zmarnować ani jednej z nich, a nie teraz robić tysiące zdjęć, których właściwie potem no, mamy te dziesiątki tysięcy zdjęć na smartfonach, no ale no, przeglądamy, cieszymy się nimi, to zupełnie coś inne emocje, prawda, są niż kiedyś. Oczywiście, że tak. Teraz brzmi trochę, jakbym miał tak ze 100 lat, ale... ale to też jest razem właśnie... chyba jeszcze nawet nie mamy 100, więc właśnie, spokojnie. Właśnie, natomiast no to jest taka piękna też sprawa, że no, my się zmieniamy, otoczenie się zmienia, tak? Możemy sobie zrobić zdjęcie przy jakimś miejscu i odkryć w albumie rodzinnym, że ktoś też z naszej rodziny wcześniej wykonał to zdjęcie. Możemy sobie porównać, jak się zmieni, na przykład, nie wiem, jak to drzewo już jest tak urosło, na przykład w danym miejscu. No to nie chcę tutaj zdradzać. Niech każdy znajdzie coś swojego w tej piosence i w tym utworze i do tego oczywiście zachęcam, do własnej interpretacji. Natomiast to tak, to jest kolejny mój debiut na tej płycie, czyli piosenka. Koncerty były, będą, jak to wygląda? Masz czas w ogóle na takie myślenie o płycie, w sensie też, że trzeba zaplanować trasę koncertową, bo na co dzień jesteś w ogóle bardzo zajętym człowiekiem, uczysz. Tak, no głównie faktycznie tak. No jestem albo kompozytorem, aranżerem, albo faktycznie muszę dużo muzyki napisać, albo z kolei no ta część edukacji muzycznej, czyli wykładam w Akademii Muzycznej w Łodzi, uczę też w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Poznaniu, także faktycznie no ten mój czas jest ograniczony, a od 4,5 miesiąca mam malutkiego synka, więc mój czas jest jeszcze bardziej ograniczony, więc kompletnie... Zmieniły się priorytety, więc kompletnie jakby nie myślałem na ten temat. Natomiast wiem, że mocno przetasował się rynek po pandemii i przy tej całej sytuacji związaną z inflacją i wiem, że po prostu bez menadżera ani rusz trochę w dzisiejszych czasach, więc musiałbym się skupić, żeby znaleźć kogoś takiego. Na razie tego nie robię, ale stwierdziłem, że to jest dobry moment zamknięcia po prostu tej historii, no bo oczywiście słuchacze już znają produkt finalny, natomiast on tworzy się no często miesiącami, jak nie latami, więc tak uznałem, że to jest już ten moment, żeby zamknąć tę część i móc ze spokojem ruszyć dalej w tę muzyczną przygodę. To powiedz jeszcze o artystach, którzy się tutaj pojawiają obok ciebie na tej płycie. O Frederico już trochę rozmawialiśmy, no ale poza Frederico też są tutaj no, znakomite nazwiska na okładce, z tego co widzę. Pochwal się. Oczywiście tak. Jeszcze gościem specjalnym na tej płycie jest Krzysztof Lęczowski, który towarzyszy nam w dwóch utworach, który jest jedynym wiolonczelistą jazzowym na razie w kraju, choć myślę, że to się będzie zmieniało, no bo z tego co wiem, to Krzysiu też wykłada i gdzieś ci wiolonczeliści nowi na pewno będą się pojawiać, a ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ słuchając też tej awangardowej sceny amerykańskiej, to zauważyłem, że właśnie wiolonczela w muzyce jazzowej przeżywa bardzo duży renesans i to brzmienie, gdzie jest właśnie wiolonczela na przykład w składzie, a nie ma kontrabasu, no mnie bardzo to jako muzyka i aranżera i kompozytora urzeka, ponieważ no wiolonczela ma piękne brzmienie. Mam słabość po prostu do wiolonczeli, bo ona i może zagrać troszkę jak kontrabas, ale może zagrać też wyżej i z całym szacunkiem do całej masy wspaniałych basistów jazzowych w tym kraju, ale też jakby smykiem bardzo czysto wiolonczeliści potrafią zagrać pewne rzeczy, więc mam po prostu słabość do tego brzmienia i ono też zaczyna bardzo mocno wybrzmiewać. Na przykład Craig Taborn, właśnie jego nowe trio jest z Tomeką Reed, którą też miałem okazję poznać, kiedyś nawet z nią zagrać, ale chociażby mamy taki skład, gdzie mamy fortepian, wiolonczele i perkusję. No i to chciałem też tą fascynację jakby wiolonczelą w muzyce jazzowej współczesnej też jakby na tej płycie ukazać. Więc stąd Krzysztof Lęczowski i towarzyszy mi oczywiście taki jakby stały band na tej płycie. Jest to Kasia Osterczy, która śpiewa. Jest Kuba Marcinia, który gra na saksofonach, na saksofonie tenorowym i sopranowym, ale też na klarnecie basowym, i Stanisław Aleksandrowicz na perkusji, no i oczywiście można usłyszeć też mnie na gitarze. Po raz pierwszy na twojej płycie, oprócz Wisdom Collective. No dobrze. Piotr Scholz opowiadał Państwu o płycie Sirens, która to płyta będzie miała swoją premierę 6 października, tak? Tak, 6 października. Nie w piątek. Nie w piątek, w niedzielę. Zauważyłem po tutaj algorytmach związanych z moją stroną na Facebooku i na moich social mediach, że piątek nie jest dobrym dniem na publikowanie treści. Zbyt wiele nowej muzyki, tak? Tak, zbyt wiele muzyki. Zresztą ta płyta też ma być takim trochę oddechem. Ten aparat chciałem, żeby był taką trochę medytacją. Dostawałem pytania, o, czy do radia można wersję krótszą, ale no nie miałoby to sensu. Tak, wiem, że jesteśmy zagonieni w dzisiejszych czasach. Tak, wszędzie pędzimy, szybko musimy się przemieszczać, ale właśnie tak stwierdziłem, że właśnie i premiera aparatu była w niedzielę i całej płyty niech będzie w niedzielę, no bo to jest faktycznie taki dzień, gdzie możemy troszkę... najczęściej możemy troszkę się uspokoić i myślę, że to jest taki dzień, gdzie ludzie mają więcej wolnego czasu. Już też odpoczęli po weekendzie. Dzisiaj odpoczęli po weekendzie. To jest dość ciekawa teoria, muszę przyznać. Albo też już wracają na przykład z podróży. Coś w tym jest, o czym mówisz, że w niedzielę już myślimy o poniedziałku. Nie cieszymy się niedzielą, prawda? Że to jeszcze jest jeden dzień, no, umówmy się, trochę spokojniejszy niż te inne pozostałe z tygodnia, ale już myślimy, co nas czeka w poniedziałek. Także coś jest w tym, co mówisz, na pewno. Także polecam nie martwić się tym, co będzie czekało państwa w poniedziałek. W poniedziałek 7 października, tylko możecie państwo, jeżeli będzie mi bardzo miło, jeżeli spędzicie z moją muzyką te 52-3 minuty. Mam nadzieję, że się spodoba, ponieważ na tej płycie nie tylko są piosenki, bo są w sumie dwie. Natomiast będziemy mogli usłyszeć cały wachlarz moich zainteresowań muzycznych i ta płyta będzie minimalistyczna, będzie rockowa momentami, punkowa, także cały wachlarz. Będzie też awangardowa momentami, także myślę, że generalnie nie jestem zwolennikiem spójnych płyt. Także to też jakby może być coś, chociaż wiem, że jest na to trochę taka moda, ale no moja płyta myślę, że jest brzmieniowo i wykonawczo spójna, natomiast stylistycznie dużo się w niej dzieje i każdy może znajdzie coś tam dla siebie. I tego cię życzę, aby tak było. Piotr Scholz, Sirens, nowy album, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę, Piotrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogłem wrócić do trójki. Yeah. Piotr Scholz, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziś rozmawialiśmy o płycie, która ukaże się w niedzielę, 6 października, płycie Sirens, płycie, na której Piotr występuje w niezbyt licznym składzie, co się ostatnio rzadko zdarzało, jak przyznał. No i także gra tu na gitarze, jest autorem muzyki do piosenek. Bardzo ważne wydarzenia w tym zawodowym życiu poznańskiego gitarzysty, kompozytora i aranżera. Przed rozmową Aparat, czyli pierwszy utwór, który promuje tę płytę, a po rozmowie z Piotrem usłyszeliśmy Syreny, czyli tytułową kompozycję z tego nowego albumu Piotra Scholza. W ogóle, kiedy tak myślę o tym, ile nowej muzyki do nas trafia, to zastanawiam się, czy jest w ogóle szansa, żeby tego wszystkiego nawet z kręgu naszych zainteresowań posłuchać w jeden, dwa dni. Ten 13 września, piątek, przyniósł tyle nowej muzyki, tyle premier z tego naszego ulubionego, mało obiektywnego kręgu, że czym prędzej sięgam po kolejną. To See You Again. Ten głos, mam nadzieję, Państwo pamiętają sprzed lat z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Tak, nową muzykę prezentuje dziś Państwu na antenie Trójki Jono McCleary. Look at the stars to take it away. Look at the stars to take it away. Land. Jono McCleary. Jego nowa piosenka nosi tytuł To See You Again i na razie musi nam wystarczyć albo w wersji tej długiej, 6-minutowej przed chwilą, albo w wersji radiowej ciut krótszej. Płyta, z tego co czytam w zapowiedziach prosto od artysty, płyta ma się pojawić w listopadzie, czyli ani się obejrzymy, czyli całkiem niedługo, proszę Państwa. Następna nowość to jest nowość z kraju. Prezentowałem Państwu poprzednie piosenki zapowiadające tę nową płytę. Sięgam zatem z radością i po kolejną. Płyta też już jest gdzieś na horyzoncie. Zapowiada jej wydanie Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dom to jest nowa piosenka zespołu, który nazywa się po prostu Pospieszalscy. W rodzinnym domu wszystko się zaczyna, i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Próg rodzinnego domu. Całuję próg początku. Uuu.